परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2053 31 दिसंबर 1996 को दोपहर करीब 2:30 बजे गुवाहाटी गौशाला में यह प्रवचन हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। हम लोगों के पास धन है, वो धन क्या है कि उनके पैसे आदि मौर्य आदि गुरु धन मानते हैं। जैसे सब चीजें होती है, इस धन से एक बहुत विशेष धन हमारे पास है, आपके और मेरे और सबके पास वो धन है। अगर उस धन की तरफ ध्यान दिया जाए, उसका सदुपयोग किया जाए तो मेरा कल्याण हो ही जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। ये लौकिक धन है, इसे कल्याण नहीं होगा। ये लखपति करोड़पति अरबपति हो जाए, खरबपति हो जाए, ये बहुत अंतिम संख्या, अंतिम मध्य परार्ध अंत्य परार्ध पर संख्या हो जाए। एकम दशम शतम चेह सहस्रम अयुतम तथा वृंदं खर्वो निखर्वस्य शंख पद्मस्य सागर अंतिम मध्य परार्धं च तस्मिद्ध्या यथा क्रमम्। परार्ध तक धन हो जाए पास में, वो भी कल्याण नहीं होगा। उनका सदुपयोग करने से पुण्य होगा, अच्छे काम करने से पुण्य होगा, कल्याण नहीं होगा। कल्याण होगा जब कामना नहीं होगी, कोई इच्छा नहीं होगी, कोई वासना नहीं होगी। ऐसी कामना रहित आप करोगे तो कल्याण होगा। तो वो 5-10 रुपया हो चाहे कितने रुपया ना हो, कामना का त्याग करने से कल्याण हो जाएगा। तो रुपयों के अधीन कल्याण नहीं है, कल्याण पैसों के अधीन नहीं है। है जिसके पास उसको खर्च करना है, खर्च करना कोई बड़ी ऊंची बात नहीं है, टैक्स है। जिसके पास है उसको खर्च करना पड़ेगा, जिसके पास है नहीं वो बिल्कुल पड़ेगा ही नहीं। जगत लगती है तो माल की लगती है, माल नहीं जगत इस बात की। तो पैसे खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु रखते हैं उनके लिए दंड है, अगर नहीं खर्च करेंगे तो दंड पड़ेगा। पैसों से परमात्मा खरीदे नहीं जाते, निष्काम भाव से दान पुण्य से कल्याण होता है, पर निष्काम भाव से होता है, पैसों से होता नहीं, पदार्थ से ही नहीं होता है। तो कामना का त्याग करना ये कल्याण की बात है, क्योंकि जन्म के कारण में है, धन में कारण में है, कारण गुण संगो या सदसत योनि जन्म सो। ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने में कारण गुणों का संग है, आशक्ति है। सत्व रजतम गुण है, गुण के पदार्थ है, क्रिया है, वस्तु है, ये सात्विक राजस तामस, इसमें आसक्ति होने से हमारा जन्म होता है। हम क्या है जानते हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज स्वराशी अनादित्वात निर्गुणत्वात परमात्मा एवं अनित्वात निर्गुणत्वात, निर्गुण है ये स्वाभाविक। आप हमारा स्वरूप सगुण है, वो सगुण नहीं है, वो गुण रहित है, अनादित्वाद निर्गुणत्वाद परमात्मा अयम अव्यय अयम विदुषम है, ये गुण रहित है। तो गुणों के द्वारा इसके बंधन होता है, इसे मुक्ति गुणों से नहीं होती, गुणों से अतीत होता है। तत्व के जीवन मुक्त को गुणातीत शब्द से गुणातीत कहा गया है। तो गुणों के कारण से तो बंधन होता है, सत्व रजतम ये गुण है, ऐसे बंध होता है, ये बांधते हैं। सप्तम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभव, ये प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। आपका स्वरूप प्रकृति से अतीत है, प्रकृति में पुरुषम देगा विद्यन आदि उपाव की दोनों अनादि है। तो प्रकृति से आप अनादि अलग है, अनंत है। तो वो जो अनंत है आप गुणों से रहित है। तो गुण से रहित जब आप अनुभव करेंगे तो ये कल्याण करेगा। गुण आप कल्याण नहीं कर सकते, गुणों से बंधन होता है। सत्वम रजस तिमि तिमि तम इति गुणा है। निबंधन दी महाबाहु देह देह नम अव्ययम्, अविनाशी देह को देह में बांधते, अविनाशी को विनाशी में बांधते, अविनाशी को विनाशी में देह देह है विनाशी। तो अव्ययम देह नम देह निबंधन, शरीर को शरीर में बांधते हैं। और इनसे अतीत हो जाए तो हम शरीर नहीं बनेंगे, न शरीर में बनेंगे, न स्थूल में, न सूक्ष्म में, न कर्ण में, न पदार्थों में, न भोगों में, न रुपये पैसों में, न जमीन जायदाद में हम बनेंगे नहीं। ये जो प्रकृति का कार्य है ये अपरा प्रकृति है, और जीव को भगवान ने परा प्रकृति बताया है। तो परा प्रकृति अपरा में बंधने से ये बंधन होता है, दुख पाते हैं। अगर हम अपरा में न बंधे तो हमारे को दुख हो ही नहीं सकता, संताप हो ही नहीं सकता, जलन हो ही नहीं सकती, बंधन हो ही नहीं सकता। तो ये संसार तो बंधन करने वाला है, परंतु कब? जब आसक्ति रखते हैं तब। इनमें आसक्ति कामना वासना न रखे तो हमारे बंधन का कोई कारण ही नहीं है। तो बांधने वाला वास्तव में हमारा राग है, हमारी आसक्ति है, हमारी कामना है। जड़ पदार्थों से हम सुख चाहते हैं इसलिए बनते हैं, अविनाशी होते हैं। निबंधन थी महाबाहो देह देह नम अव्यय, देह तो है अव्यय वाला, ये अव्यय। तो इस अव्यय को देह नम, इस देह धारण किया तो देह निबंधन थी, देह में बांधते हैं। देह मैं हूँ, देह मेरा, ये बंधन है। इसको महाराज ने सुखदेव जी ने पशु बुद्धि कराया, पशु बुद्धि में मान यही मैं मर जाऊंगा, ये पशु बुद्धि है, तो इस पशु बुद्धि का त्याग करो। तो देह में बांधने वाले गुणों का संग है। तो आप निर्गुण होने से, गुणातीत होने से बंधन रहित हो जाएंगे। इसलिए आप जरा ध्यान दे, पदार्थों से, भोगों से, पदार्थों से आपके बंधन नहीं है। बंधन कब होता है? इनको आप ऊंचा मान लेते हैं। ध्यान दें थोड़ी सी, आपके पास रुपये अधिक होने से आप बड़े हो जाते हैं, तो वो बड़े आप नहीं हुए, रुपये बड़े हुए। रुपयों का अनुसार बड़े हो जाते हैं, अधिक के मुकाबले छोटे हो जाते हैं। तो आपका बड़पन है रुपयों से, तो आपकी बड़ाई नहीं है, फजीती है, आपका निरादर है। उल्टी बुद्धि होने से हम लखपति को राजी हो जाते हैं, सजी थी हुई फजी थी। लखपति क्रोधपति नहीं हो, लखदास हो, परदास हो, क्यों? उन पैसों के होने से राजी होते, पैसे ज्यादा था छोटे हो जाते हो, ज्यादा धन खर्च हो जाए तो हार्ट फेल हो जाए आदमी का। तो इतनी पैसों की गुलामी उनसे मानते हो बड़े अपने को। तो अल्लाह का आप बड़े हो, वास्तव में बड़े हो, परंतु आप स्वयं गुलाम हो जाते हो पैसों के, तब आपकी और बड़ापन लुप्त हो जाता है, तुच्छता आ जाती है, पैसों में गुलाम हो गए। ऐसे ही मान के, बढ़ाई के, आदर के अधीन हो जाते हैं तो उसे गुलाम हो गए, तो फंसना पड़ेगा। देवी ऐसा गुणमयी मोह माया दुर्त्याय, गुणमयी माया है, गुणों वाली माया, इसका नाश होना बड़ा कठिन है। परंतु सुगम बताया कि मामे ये प्रपद्यन्ते माया में तांतरंदिते, केवल मेरे ही शरण हो जाए। अनादिकाल से जीव का परमात्मा के साथ संबंध है, संबंध है परमात्मा के साथ है, उसकी अंश रोजगार है और ये जो जड़ प्रकृति है उसमें हो गए अधीन। इस वास्ते इसका खर्च करो और खर्च करो निष्काम भाव। निष्काम कब होगा कि इनको सब संसार की ही समझ करके संसार को दे दो। जैसे कोई आपके घर पर भिक्षा के लिए आवे तो वो रोटी दो उसी की समझ उसी को दे दो, क्योंकि आपके ब्याह करके आई है एक किसी की कन्या आपकी बहू बन करके, तो आपके घर रहने के लिए आई है, अपने पिता के घर को छोड़कर आपके घर पर रही है यहाँ, तो उसको अन्न जल वस्त्र मकान सब करने की वो हकदार हो गई। पर रोटी बनी है उस समय में कोई आ जाए भिक्षुक तो एक रोटी का मालिक भी वो मालिक हो गया है, क्योंकि लड़की भी आने से मालिक हुई है, आपके लड़का जन्मने से वो मालिक हुआ है तो वो पूरा मालिक हुआ है। परंतु भिक्षुक आ जाए तो उसे एक रोटी आप दे दो, एक फुल्का दे दो, एक में आप उड़ जाओगे, वो उसका मालिक है, नहीं देते हैं दोष लगता है। अतिथिर यस्य भग्नाशः गृहात् प्रतिनिवर्तते स तस्मै दुष्कृतं दत्त्वा पापमादाय गच्छति। परिधेय समय रसोई बनकर तैयार उस समय में आपके पास रोटी आदि है, उस समय में कोई अगर भूखा आदमी आ जाता है तो वो अतिथि सर्वभाजन सौरव वा रिचांडाल हो यज्ञ वा पितृ घातक सौर हो चंडाल हो चाहे आपके बाप के मारने वाला ही क्यों न हो, वैष्णुदेव समर्पण जब विष्णुदेव वैष्णुदेव यज्ञ करते हैं, मानो यज्ञ होम करते हैं, रसोई पूरी बनने पर जो अग्नि का पूजन करते हैं उस समय मार्ग श्रोतिथि सर्वभाजन वो अतिथि पूरा, तो उसको एक रोटी दे दो उड़ जाओगे, और नहीं देने से पाप तो दे जाता है आपका पुण्य ले जाता है, वो खाली भी जाएगा। भगवान के दरबार में किसी से कुछ साधना करता है न्याय युक्त तो वो खाली नहीं जाता, और आप नहीं देते हैं तो आपका पुण्य ले जाएगा, इस वास्ते आपको दे देना चाहिए। इससे सिद्ध क्या हुआ कि जो चीज आपकी है वो बर्ताव में लाने के लिए है, अपनी मानने के लिए नहीं है। आप व्यक्ति को वस्तु को अपना नहीं मान सकते, क्यों अपना है नहीं, आप भी देखते थे कि घर वाले मर जाते हैं आप अटका नहीं सकते, घर का धन चला जाता है आप रोक नहीं सकते, क्यों नहीं रोक सकते कि आपका नहीं है, ऐसा संसार का सुख वो भी आपके पास नहीं रहता, क्यों नहीं रहता आपका नहीं है वो, और निजानंद है आपका स्वयं स्वरूप का सहज सुख राशि वो कोई छीन नहीं सकता जा नहीं सकता, आप उनसे विमुख होकर दुख पाते हैं। ईश्वर हर्ष जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, तो सहज सुख राशि आपका स्वरूप है, उससे विमुख होकर इन विषयों से पदार्थों से रुपयों से व्यक्तियों से सुख चाहते हो तो अपने हाथ से अपना अधिकार खो देते हो, स्वयं जो सुख राशि है उससे विरुद्ध होकर दुख पाते हो, तो आप हम सब भगवान के साक्षात अंश है। भगवान का जो आनंद है वो आनंद हमारा है, जैसे बाप की संपत्ति पर पुत्र का जन्मसिद्ध अधिकार है ऐसे हमारा भगवान पर जन्मसिद्ध अधिकार है, क्योंकि हम भगवान के अंश है, हम ही वंश जीव लोग, तो इतना बड़ा अधिकार है उससे विमुख होकर नाशवान चीजों में फंस गए, कितनी विलक्षण बात है, कितनी आश्चर्य बात है, थोड़ा ध्यान तो समझ में आ जाएगी बात, यहाँ जन्म करके जो यहाँ चीजें उनको जन्मे जन्म साथ में लाए नहीं, यहाँ चीजें उनके मालिक बन गए, जब मालिक बन गए वो चीज चली जाती है फिर दुख पाते हैं। आप चले नहीं जाते हो तो भी धर्म पदार्थ चले जाते हैं, और पदार्थ रहते आप चले जाते हैं, मन इनका आपका संयोग साथ रहने वाला नहीं है, ना आप इनके साथ रह सकते हैं और न ये वस्तु आपके साथ रह सकती है, क्यों आप है ही नहीं। सो बताया ना ये मिले वक्त दो अर्थ होता है, मिले होगा मानो हमारे को पीछे से मिली हुई है वो चीज हमारे साथ नहीं रहेगी, आप और हम ये मिल गए फिर बिछुड़ गए साल आगे साल आगे बिछुड़ गए मिल गए बिछुड़ गए, तो ये मिलने वाली अपनी नहीं है, जो मिली हुई है अपने को पहले वो अपनी है। ईश्वर सर्वभूत आराम हृदय से सबके हृदय में ईश्वर परमात्मा रहते हैं, वो हमारे हैं, हम उनके हैं, तो वो हमारे हमारे रहेंगे। आप उनसे विमुख होकर के दुख पा रहे हैं, आप सुख सहज सुख राशि जो परमात्मा सुख राशि उसके अंश है, उसी तुम्हें तो महान अंश हो, तो अंश है वो अंश ही का खुद की चीज है। अंश होता है वो अंश है, जिसका अंश है उसका अंश होता है तो उसके ऊपर उनका अधिकार होता है। जिस पर आपका अधिकार नहीं उस पर अधिकार जमाया जाएगा तो उसे दंड होगा। नारद जी महाराज ने युधिष्ठिर से कहा है भागवत में कि यावत ब्रियेत जठरम तावत सत्व ही देही नाम, जैसे शरीर आपको मिला है, ऐसे घर मिला है, संपत्ति मिली है, उसमें जो चीज मिली है जिससे आपका निर्वाह हो गया, भोजन कितना करो जितना अन्न आपका है, पियो जगह घर आपका है, कपड़े पहनो जितने कपड़े आपके है, जिस जगह रहो उसने रहने वाली जगह आपकी है, मानो निर्वाह करने के लिए आपकी चीज है। और निर्वाह करने से पाप का प्राप्त नहीं होता। शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति कल्पिषम्, केवल शरीर निर्वाह के किए काम से आदमी को पाप लगता नहीं। पाप नहीं लगता इस बार तो पाप तो होता है, पाप होता है तभी तो कहते हैं पाप नहीं लग प्राप्त नहीं होता लगता नहीं। तो निर्वाह मात्र का अधिकार सबको है, जहाँ जन्म लिया है वहाँ निर्वाह तो करेगा ही भाई, जाता है भोग आयु है, जन्म हुआ आयु और भोग होता है, उसको निर्वाह मात्र आपके है। तो यावत ब्रियेत जठरम, जितने से आपका रुकी कपड़ा निर्वाह होता उतनी आपकी अधिकांश जो अभिमन्यत अधिक पर अभिमान करता है तो अभिमान उस पर ही नहीं है, अभिमान करने की जरूरत नहीं, वो तो आपकी रोटी खा लो पानी पी लो कपड़ा पहन लो जगह पर सो जाओ बैठ जाओ रहो मौज से आनंद से, वो आपके लिए नहीं है, वो आपके साथ रहने वाली नहीं है, न आप उनके साथ रह सकते हो। तो जिससे आपका निर्वाह हो जाए वो स्वत्वंग दे ही ना, उसका अपना अपना है। अधिक जो अभिमान करता है उसको बड़ी कड़ी बात कही, हस्ते है ना वो चोर है, इतना करके नहीं छोड़ा है, दंड मर दियो डंडा पड़ना चाहिए, जो चोर के पड़े वो डंडा पड़ेगा, जो यहाँ धन पर काबू करे मैं मालिक हूँ, जैसे चुरा करके मालिक बन जाता है डंडा पड़ता है, ऐसे अधिक के ऊपर अपना आधिपत्य मानने से डंडा पड़ेगा, दंड मर रहे थे, इस वास्ते उसको अपना न माने, अपना है अधिकार में, अथवा अपना क्यों है, अपना उसका अपव्यय न करे, सदुपयोग करें, दूसरों के हित में लगावे, अपना भी निर्वाह करें, औरों का भी निर्वाह उतार दें, इसके लिए वो दिया गया है, अपनाने के लिए नहीं दिया गया है, कब्जा करने के लिए दिया गया है। हमारे को यहाँ बैठने के लिए जो समय और ये स्थान दिया है वो केवल बैठ करके सुनाने के लिए दिया, कब्जा करने के नहीं। हम कहते ये तो हमारा ही स्थान, क्यों देखो इतने आदमी कहते बोलो हम बैठे थे कि नहीं, हाँ बैठे थे, हम बैठे हमारा है ये, आज कहते घर में रहते हमारा घर है क्यों हम रहते हैं, ऐसे हम कह दें तो बैठने नहीं दोगे आप, आपको विश्वास है कि कब्जा नहीं करेंगे स्वामी जी, तो बैठ देते अब कब्जा करना शुरू कर दो, बैठे नहीं जाएंगे, चाहे टिकने नहीं जाएंगे, तो आप भी ऐसे अब कब्जा कर लेते हो, नहीं रहने देंगे आपको भी, रहने नहीं देंगे, कब्जे क्यों करते हो, इसका उपयोग करो, रहो मौज से आनंद से रहो, अब कब्जा करने से आप रहोगी, कब्जा न करने से आनंद होगा। कहीं धर्मशाला में रहते हैं तो उसे दुख नहीं होगा, टूट फूट जाते अलग हो जाते हैं आप बस, और चिंता ही नहीं होती, अरे अपना मान ले तो घर आफत हो जाती है। संसार में घर कितने हैं, लाखों करोड़ों अरबों घर है, संसार भूमंडल के ऊपर 200 करोड़ जो देश बताते हैं, ये घर कितने हैं, उन घरों के जल जाने उसे आपको परवाह नहीं होती, अपना मान लिया होता है तो अपना मानने से आफत होती है, आफत अपना केवल परिवार व्यवहार के लिए अपना मानो कोई हर्ज नहीं है, उसका आपको प्रसन्नता होगी फायदा होगा, जैसे आप सभी मंडप में आकर बैठे तो सत्संग गुणों से लाभ होगा, मगर कब्जा करो तो बैठ नहीं देंगे, इस बात के कब्जा न करके निर्वाह के मात्र के संसार से काम रखो तो बहुत आनंद होगा, अपने आप में सुन लिया, हमने सुना दिया, चलो भाई काम हो गया। तो कब्जा नहीं करना है, क्यों रहेगा नहीं, रह सकता नहीं, रहना संभव नहीं। आप ये है ही नहीं चीज, आपके पास कैसे रह जाएगी, आप इनके साथ कैसे रह जाएंगे, आपके हो तो आपके है ही नहीं, ये तो मिली है बिछड़ने वाली है। इस वास्ते इन चीजों को उपार्जन करो और इनका सदुपयोग करो, मोह मत करो, आसक्ति मत करो, ममता मत करो। ममता इसलिए करो कि आपने उपयोग के लिए आपको अधिकार दिया, तो अधिकार दिया उस अधिकार से इनका सदुपयोग करो। वो अच्छा उपयोग करो तो आपका पुण्य होगा, इनाम मिलेगा भगवान की तरफ से, वाह वाह मिलेगी। जो किसी को अधिकार दिया उस अधिकार के अनुसार वो सेवा करेगा तो राज उसको इनाम देते। ऐसे ये सब अपनी नहीं है, इनका वियोग नित्य है, ये सदा याद रखो, बार बार याद करने की है। और एक बार याद कर दो कर ही नहीं तो फिर बार बार जरूरत नहीं है। ये अधिकार मिला हुआ है और ये डर छूटने वाला है। तो संयोग मात्र संसार का है, ये सब वियोग में जाएगा और आपका नहीं है। और परमात्मा के साथ वह नित्य योग है। भगवान को आप भले ही भूल जाए, भगवान नहीं भूल सकते। आप तो भगवान को मानते हैं, भगवान तो जानते हैं। माँ वो तो बच्चे को जानती है कि मेरा अंश है, ये मेरा पुत्र है, पुत्र मानता है माँ को, वो जानता थोड़ी है। आप में किसी को याद है माँ के माँ से जन्म हुआ हमारा, हम मानते हैं और माँ जानती है। ऐसे अपना अंश है परमात्मा का, परमात्मा जानते हैं, हम परमात्मा को मानते हैं, मानते फिर जान भी जाएंगे, फिर इतने जान जाएंगे, इतने इतने जितना वो लड़का नहीं जानता है। लड़का तो जानकर ही अलग रहता है, और वो जाने वो सो जाने देव जनाई जाना तुम्हें तुम्हें ले जाई, वो जानते ही आप में ही मिल जाता है, भगवान में मिल जाता है, अधिक अपना अलग पड़ा रहता ही नहीं। ऐसी विलक्षण बात है, क्यों भगवान सो भगवान का अंश है। तो भगवान का अंश जैसे नित्य है, भगवान ये भी नित्य है, भगवान चेतन है ये भी चेतन है, और ये भगवान स्वतंत्र है ये भी स्वतंत्र है। भगवान की सेवा करते थे ये भी सेवा करे, भगवान सबका पालन करे थे आप भी उसका पालन करे। तो ये वास्तव में हम परमात्मा के साथ तो एक है, संसार के साथ एक नहीं है। नहीं संसार संसार हमारे साथ है, संसार में साथ रहेगा ही नहीं। क्या है किसी की ताकत संसार के साथ हरदम आप रह जाए? अरे क्या संसार की ताकत है जो आपके साथ रह जाए? ना आप संसार के साथ रह सकते, ना संसार आपके साथ रह सकते। परंतु भगवान की ऐसी बात है कि भगवान हमारे को छोड़ नहीं सकते, आप भी भगवान को छोड़ नहीं सकते, भूल सकते हो अलग नहीं हो सकते। अरे भगवान भूलते ही नहीं, भूल ही नहीं सकते, भूलना है ही नहीं, भूल है ही नहीं। भूल जीव में होती है, परमात्मा में नहीं होती। तो भूल को निकाल दे ये तो काम है। आप सुने सुनाना एक नाथ जी महाराज गाते रहे थे, तो भूल निकलने से राजी हुए, तो गुरु जी खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। ऐसे जो गुरु की खुशी है वो खुशी कल्याण करने वाली होती है। तो कितने ऊंचे महात्मा हो गए एक नाथ जी महाराज। तो ये अपना मानना है ये भूल है। अपनी क्या है भूल? भूल तो मिटने वाली होती है, भूल रहने वाली नहीं होती। भूल को भूल समझते ही भूल समाप्त हो जाती है। अरे ये तो भूल थी मुझे, अब इसको समझेगी क्या है, ये क्या है पता नहीं है, ये भी कोई टुकड़ा है जिसका, अरे नहीं घड़ी है, अच्छा भाई है घड़ी, होते ही भूल हो जाती ठीक समझते थे। इस तरह से भगवान हमारे हैं, आपके हैं, ये भूल गए हैं, विमुख हो गए हैं, अलग नहीं हो गए हैं, विमुख हो गए। मन भगवान की तरफ दृष्टि नहीं रही, दृष्टि नाशवान की तरफ हो गई। चाहे शरीर हो, चाहे संपत्ति हो, चाहे कुटुंब हो, चाहे जमीन हो, जायदाद हो, इधर दृष्टि हो गई, ये हमारे ये हमारे। तो ये हमारे न होते हुए हमारा मान लिया तो हमारे परमात्मा से विमुख हो गए। कितनी विलक्षण बात है, सीधी सीधी बात है। क्योंकि इन पर आपका कब्जा नहीं चलता, क्यों नहीं चलता? आप ही नहीं, भगवान पर अपना कब्जा चलता है, अपना अभिज्ञात होता है। जो भगवान के भक्त हुए, भगवान को पुकारा तो भगवान को आना पड़ा। गजेंद्र गजेंद्र राजा गजेंद्र गजराज, गजराज जब विपत्ति में फंस गया, उसको ग्रह ने मकर मक्ष ने पकड़ लिया, जल में उठ जाता होता है जोर, तो वो कहते कहते वर्ष बीत गए महाराज, 1000 वर्ष बीत गए, कितनी विचित्र बात है, सुना सके नहीं। तो मुझे पकड़ लिया, वो ले जाता है अपने तरफ, तो गज खेलता है अपने तरफ, बल बदला गया, हथियार आ गई, बच्चे आ गए, सब ने पैरों में पीछे सूट घाल घाल खेचा बहुत गजराज को, परंतु मगर का महाराज जोर था जल में, वो नहीं खेल सके, नहीं ले जा सके। तो उसको खेचा तो जब तक ये संसार की आशा रखी तब तक नहीं छूट सका। अब कैसे, वो अपना है ही नहीं, कैसे छुटा देंगे, ना हथियार अपनी है, ना हाथी अपने है, ना बच्चे अपने, फिर छुटा देंगे, अपना कौन है, अपना परमात्मा है। जब लग गज अपनो बल बरत्यो, संसार से मिला होना बल बरत्यो, नेक शरीर नहीं काम, पर निर्भर बलराम पुकारो, जिसका है उसको पुकारा। तो बच्चा जैसे माँ को माँ माँ करके पुकारता है, तो माँ का ऐसा है बल जो न जाए। इतनी बैठी बताएं, इनमें से कोई बालक रोता हो जोर से तो वो उठना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, नहीं तो दूस बैठी हो तंग कर ले, जाओ वो बच्चा रो रहा है, सब घर वाले तंग कर देते हैं, बच्चा रोता है। तो जिसका है उसको आना पड़ता है। तो भगवान के हम है तो किसी नहीं, भगवान संसार में तंग आकर भगवान को पुकारा तो भगवान आयो, आधे नाम आना पड़ता है, सुनना पड़ता है भगवान का है। तो हम है तो भगवान के बन गए, संसार के तो पुकारते हैं, तो संसार का बनकर पुकारते हैं। तो भगवान के तू मेरा होकर तो पुकार दो भाई, संसार को पुकार दो, कितना क्या काम करेगा, दुख ही पाएगा वो भाई। आशा ही परम दुखम, संसार से आशा रखना है परम दुख है, नैराश्य परम सुखम। उसे संसार से आशा न रखना बड़ा आनंद की बात है, क्योंकि संसार आशा कह रहे, संसार हमारा है नहीं, हमारा था नहीं, है नहीं, रहेगा नहीं, रह सकता नहीं, अपनी चीज है नहीं, कैसा है, कैसे रहेगी, अब रही नहीं। और परमात्मा तो हमारे है, हमारे थे और हमारे ही रहेंगे, और अब भी हमारे हैं, पहले ही हमारे थे। तो भगवान का हमारा पड़ा नहीं मिटा है, केवल विमुख हुए। तो विमुखता छोड़ दिया, संसार को अपना न माने, तो परमात्मा का अपने है। इसको योग कहा गीता ने, भगवान के साथ योग है, संयोग संसार का, संयोग वियोग में, और योग भगवान का। जहाँ संसार का वियोग अनुभव किया कि भगवान का योग प्रकट हुआ, दुख संसार दुख सं, दुख लाया दुखालय है संसार, दुख संयोग वियोग, दुख का संयोग होता है, दुख का योग नहीं होता है, योग परमात्मा का है। तो संयोग वियोगम योग संगतम, और परमात्मा कहते हैं कि निर्दोष हमेशम ब्रह्म, तो समत योग उचे, जहाँ समता है भगवान के साथ वो नित्य संबंध हुआ। तो भगवान से विमुख होना वियोग, भगवान को भूल जाना वियोग, और नाशवान को अपना लेना वियोग, अरे इसको अपना न माने भगवान अपना मानना योग हो गया। तो परमात्मा के साथ संबंध हमारा है, वो सदा से संबंध है, तो संसार सदा से है ही नहीं, तो संयोग सदा से कैसे रहेगा। तो हमारे परमात्मा है, इस बात से मीरा भाई बड़ी प्रशंसा, मैं तो गिरध गोपाल दूसरों ने कोई, मीरा भाई का नाम जानते हैं सब, सास का नाम क्या था सास को पता ही, उन्होंने अपने मन हमारा राज्य हमारा राज्य, तो महाराज फजीती हुई और पूछा मिला कुछ नहीं, खाली हथी चले गए। अरे मीरा ने कहा कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, दूसरा मेरा कोई नहीं, तो मेरे तो गिरधर गोपाल गुरु अपना माना, मौज हो गया, आनंद हो गया, अपना है उसको अपना मानने से निहाल हो जाए, सच्ची बात आने से कल्याण हो जाए। झूठी बात ठहरेगी कैसे, बालू की भीत बरसा गई कैसे ठहरेगी, वो तो बिगड़ जाएगी, घल जाएगी, फिर वो दूरा है घल गया है भाई, ये संसार तो सब गल रहा है, स्वास्थ्य संसार अपना नहीं है, ये ठाकुर जी का है, हम भी ठाकुर जी के हैं, तो ठाकुर जी के नाम से खर्च करो, मेरे से वियोग हो जाएगा, परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। स्वास्थ्य सब जितनी सामग्री मिली है, ये पीछे मिली है पहले जाएगी, आप चले जाओ तो वियोग, वो चले जाओ तो वियोग, दोनों चले जाओ तो वियोग, योग रह ही नहीं सकता। भगवान से आते मानो तो योग, न मानो तो योग, भूल जाओ तो योग, आ जाए याद आ जाए तो योग, क्यों नित्य योग है परमात्मा के साथ में, इसका नित्य भी योग है। आपके हमारे लोगों के मन में जता हुआ, हम जी रहे हैं, ध्यान दे जरा, हम जी रहे हैं और जी नहीं रहे, मर रहे हैं। जितनी उम्र आई है उतने मर गए। एक आदमी 80 वर्ष का होने वाला है और वो जन्म करके 1 वर्ष का हुआ तो क्या अब 80 वर्ष बाकी रहे? अब होने 80 रहे। 5 वर्ष का हो गया तो आप तो जी गया, जी था बच्चा, बड़ा हो रहा है, बड़ा नहीं हो रहा है, छोटा हो रहा है। जन्मा तब था 80 वर्ष का, 5 वर्ष अब 75 वर्ष ही रहा बाकी। जो जो उम्र आपकी हमारी आ गई है शरीर की, जो उम्र आ गई अपने कहते जी गए, जी नहीं मर गए, अब बाकी कितना इसको तो पता नहीं। परंतु 50 वर्ष आ गए तो 50 वर्ष तो मर गए, 70 आ गए 70 वर्ष तो मर गए, अब बाकी कितना इसको पता नहीं, मर गए उसका पता है। ये पता भगवान ने कृपा करके दिया है कि मौत से सब डरते हैं, तो मरते क्यों है? सही छूटे हमारा है नहीं, हमारा है नहीं, हमारे कैसे रहेगा? ये तो छूटेगा ही, तो पहले से ही आप समझ लें कि हमारा तो है नहीं, छूटेगा हमारे क्या जाएगा, हमें मौत जाएगी, बड़ी अच्छी बात है, छूट गया था मिट्टी, हर जगह हमारी कोई चीज थी नहीं। क्योंकि तो जितने मिनट आ गए, जितने चले गए, उतने तो हम मर ही गए। बात समझ में आती है ना, हमारे और मौत के बीच में आग लगाने वाला कौन है? ये जो समय है ना, ये समय जीने का जो समय बाकी है, इसने मौत में देरी कर रखी है, वो पूरा मिलते ही पूरा होते ही जाना ही पड़ेगा उसी क्षण। टिकट जितनी दूर का है, जिस स्टेशन का है, वो स्टेशन जब तक ना आवे तब गाड़ी में बैठो, स्टेशन पर उतरो, उतरना ही पड़ेगा। क्योंकि यहाँ कल था इतने अपना टिकट जितना है, उम्र उतने देर उतरना ही पड़ेगा। अचानक रात में दिन में सुबह शाम स्टेशन कब आएगा क्या पता है? फिर भी उसका तो पता रहते है, इतने बजे गाड़ी आती है, वो चलती तो है नहीं, लेट हो जाती है। पर ये गाड़ी लेट नहीं होती, पर ये पता है नहीं हमारे को। ये मरने की रीत ऐसी है, पेट में मर जाता है, जन्म से मर जाता है, दिनों का मर जाता है, महीनों का मर जाता है, वर्षों का मर जाता है। मौत जितनी खुली है इतना जीवन खुला नहीं है। मौत धर्म खुली, मृत्यु का दरवाजा हरदम खुला है, न जाने कब यहाँ से चले जाए। दिन में रात में सुबह शाम कोई ऐसा समय नहीं कि इस समय में आदमी मरता नहीं। पेट में आता हूं से लेकर 100 वर्ष 100 वर्ष तक कोई ऐसा वर्ष नहीं है कि 20 वर्ष आ गया अब मरे नहीं, 1 वर्ष नहीं मरेगा, ऐसा कोई है पता नहीं है। इतने पर बैठे हाली हो गई बैठेगा, हम तो यहाँ के मालिक ही है। अरे यहाँ की मालकी नहीं रहेगी भाई, रहने वाली है नहीं। इस बार संत कहते हैं, मत भूले मन मोह में भांगु भजरे पीव। अरे भांगु भगवान का भजन कर ले, मत भूले मन मोह में भांगु भजरे पीव। क्यों बैठो संग्राम तो ऊँडी देकर नहीं, ये ऊँडी ले आगे, हम तो बैठे हम तो रहेंगे। अब बाप दादा परदादा नहीं रहे, आप क्या लिख ले जाओगे? रावण जैसे, हिरण्यकश्यप जैसे, हिरण्यकश्यप जैसे बड़ा संसार धर रहता था, देवता काम देते, वो भी रह गए, कैसे रह गए? उनके रहने की जगह है ही नहीं, ये जगह रहने की नहीं है भाई, ये मृत्यु लोग है, मरने वाले लोग है, ये सब मृत्यु लोग, वैसे 14 भोनी मृत्यु लोग, रहने वाला नहीं है। तो यहाँ रहने वाले हम नहीं है, हम तो आए हैं जाएंगे यहाँ से, अवश्य में आता है, सुना था सुबह तो जाना ही होगा। तो हमारे कौन है? परमात्मा। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद् धाम परमं मम मम मम वांश, भगवान कहते हैं मेरा अंश है और मेरे धाम में प्राप्त हो गया तो फिर वहां से लौट कर नहीं आता। यद गत्वा न निवर्तन्ते, यम प्राप्त न निवर्तन्ते, क्योंकि उसके है वहां के परमात्मा के है साक्षात। आप कितने मुसाफरी में जावे, बड़े बड़े मकानों में ठहरे, बड़े बड़े होटलों में ठहरे, हजार हजार रुपया रोजाना का इतने में ठहरा पड़ो, कह नहीं सकते, निकलना पड़ेगा। और अपने घर में आगे छप्पर है टूटा हुआ तो निकाल कोई नहीं सकता कि हमारा घर है। ऐसे हमारा घर भगवान का था, भगवान के अर्श है, भगवान का घर हमारा घर, उससे कौन निकालेगा? दूसरे किस जगह पर जाओ कैसे टिकोगे? तो निरंतर हम संसार से जा रहे हैं, निरंतर मर रहे हैं, निरंतर मौत नजीक आ रही है, निरंतर मौत के हमारे बीच में अलगाव था, वो अलगाव मिट रहा है, वो नजीक आ रही है। हम जी रहे नहीं, मर रहे हैं, मृत्यु के नजीक जा रहे हैं। प्रति क्षण एक एक श्वास है, एक कदम है चलने का, एक एक पावड़ा चलते हैं, गंतव्य स्थान पर पहुंच जाते हैं। ऐसे श्वास चलते एक एक निकल रहा है, ये श्वास घट रहे हैं, जब श्वास छूट जाएगा उसे बंद हो जाएगा। घड़ी की चाबी लगाने आती नहीं है और इसमें सेकंड चलती है, यू कब तक है उसके पीछे जोर है, चाहे बिजली का हो चाहे वो पत्ती का हो, जोर है, कब तक जोर मिला बंद। इसमें चाबी फिर बदल लेते हैं, शेर बदल देते हैं, उसमें बदलना आता नहीं मालूम, अगर आता तो मरते ही क्यों, शेर बदल देते। तो बहुत पड़ी हुई चाबी है वो उधर रही है, प्रतिक्षण विश्वास जा रहे हैं, और मौत नजीक आ रही है, वहम हो रहेगा हम जी रहे हैं, खुशी मनाते हैं कि जन्मगांठ है, तो बड़े आनंद की बात है। अरे रोने की बात है, 12 महीना तुम्हारा खत्म हो गया है, बाप की उम्र जितनी थी उसमें से 1 वर्ष खत्म हो गया, कम हो गया कि नहीं जीने में, तो नुकसान हुआ है, खुशी मनाते हैं। ख्याल नहीं है, इधर ध्यान नहीं देते, सच्ची बात की तो ध्यान नहीं देते, यही बड़ी गलती है। ये सच्ची बात के ध्यान मनुष्य दे सकता है, दूसरों में ताकत नहीं, पशु पक्षियों में ये ताकत नहीं है कि इस तरह के ख्याल करें। गऊ कितनी पवित्र है, कितनी पवित्र दर्शन से पवित्र करे, उनके खुरों की रज्जी से पवित्र होते हैं। शाम की वक्त में गोधूलिका होती नहीं, गऊ आती है, वो मांगलिक समय होता है, गाय के धूरी उड़ते हैं, वो भगवान राम जी का ब्याह गोधूले समय हुआ है, गोधूलिका का भगवान कह गुदल के अवसर है, गुदल का गुदल के अंदर गोधूलिका, गाय के आने की धूली उड़ती है, बाहर गांव से शहर से आई गाय, उस समय में बड़ी विमल बेला होती है, बड़ा शुद्ध अवसर होता है। तो गाय के खुरों की रज का बड़ा महात्म, गोमूत्र का महात्म, गोबर का महात्म, उनके बना जीने का महात्म, दर्शन का महात्म, पर गाय में वो तकते ताकत नहीं कि वो अपना कल्याण करे, वो समझ ले कि ये मरना तुम्हारा नहीं है, ये तो शरीर का है, ये समझने में ताकत नहीं, इस वास्ते मरी से पशु बुद्धि है। तो इतना पवित्र होती हुई भी गाय नहीं समझ सकती, और हम समझ सकते हैं, ये आप ध्यान देकर सुने, सच्ची बात है, इसको आप मान रहे वे जी रहे या नहीं मर रहे, खत्म हो रहे हैं, इस बात से यहाँ का काम कर लो, जल्दी से जल्दी कर लो। तो मत भूले मन मोह में भानु भजरे तीव, क्यों बैठे हो सग्राम के ऊँडी देकर नहीं हो, या ऊँडी लगा दी हम तो रहेंगे यहाँ पर, ऊँडी देकर नहीं यहाँ फुटोड़ा गेला कर आगा ने रेवन देला, या कौन रह लेगा, आपका समय जो जो बैठे हो समय बीत में रह लेंगे, उसी क्षण जाना पड़ेगा। स्वास्थ्य नक 84 जून में और लुण तो फिर जीव, वो जन्म गया फिर मरो, मर गया फिर जन्मो, जन्म गया फिर मरो, मर गया फिर जन्मो, ये परंपरा चलती रहेगी जब तक परमात्मा की प्राप्ति न हो। अपना स्थान नहीं तब तीर्थ उसे गया, उस गांव से उस गया, उस घर उस गया, और घर के गांव और घर घर घर पहुंचे तो मौजूदी मिट गई, क्यों अपने घर पर आ गए, सीधी बात है। तो अपना घर परमात्मा है, न निवर्तन थे तत्म परम ममी वारसो जीव लोग जीव भूत सनातन, जीव लोग में तो जीव भूत आया हुआ है, अंश नहीं है संसार का, तो संसार में हमें रहना नहीं है, हमें परमात्मा के जाना है, परमात्मा है मौज हो जाएगी। हिदगतवा न निवर्तन थे, कितनी बढ़िया बात है। तो सज्जनों ये जो सत्संग करते हो, आपने इतना आयोजन किया है, पैसा लगाया है, उद्योग किया है, समय लगाया है, और अब भी दुकान में जाते हो, सत्संग में जाते हो, दिल से लाभ लेना है, लाभ क्या लेना है, ये आज से जान लिया कि हरदम यहाँ रहने वाला नहीं है, कर आगा ने छोड़ा थे कुंड आगा ने छोड़ करो। एक देश था, एक कहानी सुनी हमने, एक देश था, उस देश में राजा बनाया जाता था, जैसे आप चुनाव है ना, चुनाव उस चुनाव से एक राजा बनाया जाता था, सब सम्मिलित करके प्रजा एक को राजा बना देती, उसको पूरा अधिकार, शासन का रक्षा का पूरा अधिकार। तो 3 वर्षों के लिए वहां पर रहे, 3 वर्षों के बाद में बदल दिया जाए। तो बदलते तब क्या करते हैं कि समुद्र के उस पार जंगल, उसमें जानवर घोर जंगल उसमें छोड़ देते। जब तक राज्य तब तुम मौज करते, शासन करते, समय पूरा होने पर छोड़ देते। तो नौका में बड़े बूढ़े समझदार आदमी मिल करके उसको पधारू साहब, पधारू समय हो गया आपका, तो वहां ले जाकर छोड़ देते। वो हमारे पास भालू साहब बड़े भयंकर जंतु खा जाते, मर जाता। तो ऐसे कई चले गए। तो एक समझदार आदमी था, उसकी बारी आ गई, उसको राजा बनाया। सबने कहा अब राजा है। तो राजा बनते उसने पूछा कि भाई मेरा क्या क्या अधिकार है। कहते पूरा अधिकार, खजाना है उसका आपका है, प्रजा आपकी है, चीज आपकी, मकान आपका, वस्तु हाथी घोड़े मनुष्य सब आपके। कब तक? जब तक 3 वर्ष पूरे ना हो जाए तब तक। तो राजा ने क्या किया कि साधारण काम तो करा दिया, अनेक आदमियों को दे दिया काम, और अपने वहां विश्वासी प्यारे मित्र थे उनको भेजा उस पार। उस पर जाओ, वहां शहर बसाओ, 3 वर्षों में मकान नगर बसा दो, मकान बना दो, धन ले जाओ यहाँ से, आदमी ले जाओ यहाँ से, सड़कों बना दो, कुआ बना दो, खेत बना दो, 1-2 वर्ष में भी तैयार हो गई बना दो, अपने रहने की इमारत भी बनेगी, सब तैयार हो गई। तैयार हो गई जो 3 वर्ष हुआ, इसमें खूब ठाट बाट से कई गांव और कई शहर बसा दिए, सड़कों बना दी, खूब कुएं बना दिए, खेत बना दिए, लोग रहने लगे। बहुत लोग जो थे उनको 4,000 रुपया बस लिया भाई, वहां कर नहीं लगेगा, इतना माफ कर दिया, शहर बस गया। अब प्रजा के लोग इकट्ठे हुए और कहा महाराज आपका समय पधारो पधार। तो बैठे दो राजी हो रहे सभी, कहते क्या बात है, ये जाते हुए लोग रोते हैं, आप रोते नहीं। तो पहले रोओगे तुम, हम क्यों रोएंगे, रोए वो बेकल थे, यही बैठे रहे, वहां तैयारी नहीं, इस बात रोते, हमने वहां की तैयारी कर ली है, यहाँ तो 3 वर्ष रहना, वहां सारे सारी उम्र रहना, हमने वहां तैयारी कर ली। तो वो रोते ही नहीं, तो लोग रोते हैं कि वो चला गया। इस तरह से 3 वर्ष आपको हमारे को राज्य मिला है, बाल्यावस्था, जवान अवस्था, वृद्धावस्था, ये सब पूरी हो जाए चलो। परंतु यह एक विशेष कायदा है, 3 वर्ष तक रह जाइए, हाथ की बात नहीं है, बालकपने में चले जाते हैं। तो जितनी उम्र है यहाँ रहने की, वो ठीक काम करो, अगर ही तैयार करो, कर आगे ने छोड़ अठे कुछ रेवन देला, कर आगे ने छोड़ आगे छोड़ बना दे, वहां बना ले, भजन ध्यान करे, कथा के करे, कीर्तन भी सुने, दिव्य विश्वास करके गायों में लगा दे, दूसरों हित में लगा दे, बड़े बूढ़ों की सेवा में लगा दे, अपाई जाने तुम में लगा दे, जितना जितना लगा दे वो तैयार हो गए, वहां बड़ा घर बने, अब रहे तैयारी हो गई। तो मरता है तो मस्ती से मरता है, क्योंकि हमारे जगह है, हमारे भगवान के संबंध हो गया है। तो रोते नहीं तुम, रोते नहीं रोगे तुम, पर रोते हैं आदमी, अच्छे महात्मा है, संत है, उनसे हमें लाभ होता था, हमारे दुख होता है, वो मौज करता है। कबीर हमारी सब रही एक रही मन, सब सद गई एक रही मन मान, ये धक्का लग गया काल का, तो इधर है कि ना, मौत के समय जीत रहेगी नहीं है पता नहीं है। तो मौत के समय भगवान की याद आवे तो किस बात की वह तैयारी हो गई है। इसमें इतनी विलक्षणता है कि तैयारी नहीं करी, हाँ अंत में याद आ जाए तो भी ठीक, अंत काले समाम स्मरण उतवा करे वर, भगवान का ही स्मरण करता हुआ जाता है तो भगवान को ही प्राप्त होता, संदेह नहीं। तो भगवान के साथ संबंध जोड़ दो, सज्जनों संसार का संबंध टूटेगा है, ये नेह सन यह तो टूटने का, ये तो टूटने का, ये रहने वाला नहीं है, कुटुंब के साथ रहने वाला संबंध नहीं है, और भगवान के संबंध मिटने वाला नहीं है। क्यों हमें वहां से उसी घर के हम ठहरे, घर का आदमी तो आज घर का तो घर में ही गए, तो भगवान के घर के हम है, यहाँ घर के नहीं है, यहाँ अगर टिके है तो वहां त्यार को भालू बजरे पीओ, उस परमात्मा का भजन करो जो अपना खास है। अपने घर को अपना मान लिया, अपना नहीं है वो तो अपना मान लिया, अपना है उसको अपना नहीं माना है। इस सावधानी के लिए ये सत्संग है कि हम बैठ के निश्चिंत होकर के निश्चिंत कैसे बैठे हो जाना पड़ेगा। जन्म लियो जन मरणो ही पड़ोसी मोदड़ी न घरो सिर कूटे रे लाख उपाय करो रे नरक तना बिना भजन नहीं छूटे। उम्र आ गई भाई उम्र आ रही है पता है नहीं कब अचानक हमारे को जाना पड़ेगा। वो दिन नजीक आ रहा है सज्जनो सज्जनो दोनों काम करो दिन दुखियों की बड़े पुरुषों की आदरणियों की सेवा करो और भगवान को याद करो। यहाँ का काम यहाँ के लगा दो तो निहाल हो जाओगे फिर छोड़कर मरना पड़ेगा तो छोड़कर जो बोलो अपने हाथों से लगाओ तो मौज हो जाएगी आनंद हो जाएगा। तीसरे लोग लगा देंगे ऐसी काम ये भरोसा नहीं। मैंने घर बड़े बड़े धनी आदमियों की सुनी है बड़ा अंतकाल में कहे महाराज वह पूंजी लगाई नहीं अंत में लड़कों के पास रह गई वो इनका कहते थे वो अपने पास रह गई किसी किसी कम कूड़ा धन वो कर्ज रह गया। तो अपने हाथ से काम करो क्यों सो काम है भजो सो राम है हाथों से काम कर दो वजन भी अपने आप कर लो पूंजी का भी सदुपयोग आप कर दो। इसमें जल्दी करो सजनो पता है नहीं मौत कब आ जाए मारे ही काल अचानक सपेट की हो जग हरी के मैदा कगी ढेरी थोड़ी हिंसत हो जाएगा। ये बड़ा कच्चा मामला है दम आया न आया खबर क्या है बहिष्कर्ग निश्वास है विश्वास प्रवर्तन है बाहर जाने वाले सहसा क्या पता है लौट के पीछे आवे न आवे क्यों मर गए विश्वास नहीं आया श्वास आ जाए जावे आ जाए जावे वो जो जाने वाला है पीछे नहीं आया तो जयराम जी अरे ऐसा कच्चा मामला सबका सब जितने गए कोई भी ऐसा नहीं है कि जो रहने वाला हो। इस वास्ते सब भाई बहनों से कहना है कि वो उस लोग की तैयारी कर दो उनका उपकार करके सेवा करके भगवान का भजन करके चिंतन करके निश्चिंत हो जाओ फिर मर जाने कभी सब जगह डर के मरण से मेरे मरण आनंद कब मरिया को भेटिए पूर्ण परमानंद वहाँ हमारे फिर तैयार हो गई है अब कभी मरो अपना मौज रहे वहाँ सदा रहेंगे यदि अथवा न निवर्तन ये प्रयाम से न निवर्तन फिर लौटना पड़ता ही नहीं वो आपका हमारा खास घर है। वो घर गुरु जी क्यों नहीं बताओ जिस घर से जीव आया है काया छाड़ी चले जब हंसा कोनी कहाँ जा समाया वो संत भजन करने वाले गृह हो चाहे साधु जी भाई हो चाहे बहना हो भगवान का घर जो भाई अपना हम तो उसके अर्ष है उसको भजन करके तैयार करो और यहाँ की चीजों को देख दान निकाल करके यहाँ से हल्के हो जाओ यहाँ से ममता मिट जाए और वहाँ अपनापन हो जाए इतना ही काम है। ये हमारे नहीं भगवान हमारे मेरा मैंने कह रहा मेरा तो कोई धर्मगोपाल दूसरे में कोई मौत हो जाएगी सज्जनों अभी मौका है बड़ा सुंदर मौका है हुआ चेत हो जाता है यार चेत होश आ जाता है मौज मौज आनंद मौज है समय शुरू करते का पछताने का वर्षा जब कृषि सुखाने फिर खेत सूखने पर वर्षा से क्या होगा। ये प्राण है जो कितने काम कर दो ढोकड़ी चलती है आंखें टिमटिमाती है तब तक काम हुई आंखें बंद हुई ये ढोकड़ी बंद हुई बस उठो उठो कहते लोग दशा होगी। इस वास्ते सोई नर चतुर है जो राम भजन लोली तुलसी सोई नर चतुर है जो राम भजन लोली न पर धन मन गम पर मन हर को भेषा भी पर भी नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।